ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีคือในช่วงเวลาเช้าๆก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นฟังธรรมะมาฟังจะเป็นการดีจะฟังธรรมะให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจได้ไม่ว่าธรรมะนั้นจะเป็นหัวข้อแม่บทรายละเอียดแจกแจงออกไปมีบัญญัติส่วนความแตกต่างแต่งตั้งความหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจได้ระวังไม่ยากไม่ยากเกินความสามารถของบุคคลไม่ยากเกินความสามารถของสมาธิของเราเริ่มต้นโดยการที่เรามาตั้งสติเอาไว้ใช้เวลาประมาณ15นาทีตามฟังจากนี้เวลาที่เราจะมากำหนดระลึกตั้งสติของเราไว้ให้อยู่ในกายเรียกว่าเป็นการเจริญกายคตาสติฝึกปฏิบัติธรรมในช่วงสั้นๆก่อนที่เราจะไปฟังธรรมะหัวข้อแม่บทรายละเอียดต่างๆให้ตั้งจิตของเราเอาไว้อยู่ในกายกายของเราก้อนนี้ที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นกรอบขอบของผิวหนังข้างบนก็ถึงปลายผมหนังศีรษะข้างล่างก็ถึงปลายเท้าพื้นเท้าให้จิตใจของเราตั้งอยู่ในกายนี้ในกายนี้ของเราประกอบด้วยถ้ามองจากข้างนอกก็เป็นหนังบนหนังนี้ก็มีขนถ้าคนนี้อยู่บนศีรษะเราก็เรียกว่าผมปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็มีเล็บถ้าตรวจสอบลึกเข้าไปหน่อยยิงฟันออกมายิ้มก็เห็นฟันด้วยมีผมขนเล็บฟันหนังที่เห็นอยู่ภายนอกถ้าเรากลับด้านกายของเราอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเอากลับเข้าด้านในอะไรที่อยู่ข้างในเนี่ยเรากลับออกมาด้านนอกดูเอาด้านในมันมีอะไรเรากลับกันดูกลับออกมาด้านนอกจากด้านในนั้นลึกเข้าไปใต้ผิวหนังเนี่ยก็มีเนื้อทำฝังในเนื้อนี่ก็มีส่วนประกอบของเลือดอยู่เลือดเนี่ยมันวิ่งไปทั่วกายโดยระบบของสายเส้นเลือดทำให้เนื้อของเรานั้นสีชมพูชมพูเพราะว่าด้วยเลือดเลือดของเราที่มีสีแดงก็เพราะว่ามันมีสารของพวกธาตุเหล็กอยู่ถ้าดูเลือดปูสิเลือดปูเนี่ยสีน้ำเงินเพราะมันไม่ได้มีธาตุเหล็กอยู่มันมีธาตุโลหะทองแดงแต่มนุษย์นี่มีธาตุเหล็กอยู่ในเลือดของเรามันจึงออกมาเป็นสีแดงๆเลือดนี่ก็หล่อเลี้ยงอยู่ในระบบร่างกายมีหัวใจเนี่ยนำพาเลือดไปด้านลึกเข้าไปกว่าผิวหนังก็เป็นเนื้อลึกเข้าไปจากเนื้อก็จะเป็นเส้นเอ็นเส้นเอ็นนั้นก็เป็นเนื้อเยื่อสีขาวๆที่เหนียวแข็งแรงไม่ได้หนาบางๆเส้นเอ็นจะเป็นพังผืดก็เป็นตัวที่ยึดเกาะยึดเกาะไว้ระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกให้มันติดกันกล้ามเนื้อนี่ก็ยืดหดส่งแรงได้ไอ้เจ้าเส้นเอ็นก็เหนียวเกาะยึดกันเอาไว้ยึดไว้กับสิ่งที่เราเรียกว่ากระดูกกระดูกในร่างกายเราเนี่ยมันก็แข็งที่มันแข็งนี่เพราะว่ามันจะต้องรับน้ำหนักของร่างกายของเราทั้งหมดร่างกายของเรานี้มีกระดูกขึ้นเป็นโครงเอาไว้ฉาบทาเอาไว้ด้วยเนื้อและเลือดมีอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินอาหารระบบเลือดระบบทางเดินอากาศระบบน้ำเหลืองระบบประสาทต่างๆก็เพื่อให้กล้ามเนื้อร่างกายพวกนี้มันฟังก์ชันทำงานของมันไปได้ต ั้งหมดนี้หุ้มเอาไว้ด้วยหนังอีกทีหนึ่งตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเขาก็เอาเล็บแซมเอาไว้ตามผิวหนังเขาก็เอาขนแซมเอาไว้ร่างกายของเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูระหว่างปูอย่างนี้หรือกุ้งอย่างนี้หรือก้างอย่างนี้สัตว์พวกนี้เนี่ยมันแข็งอยู่ข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยมันนิ่มข้างนอกที่มันแข็งเนี่ยก็เป็นกระดูกเป็นกระป้องกันของมันในความที่ข้างนอกมันแข็งข้างในมันนิ่มมันจึงป้องกันตัวเองได้ด้วยความแข็งคือเปลือกของมันอยู่ข้างนอกร่างกายของเรานั้นข้างในแข็งมันคือเป็นกระดูกเป็นโครงข้างนอกเนี่ยนิ่มด้วยความที่เป็นหนังหุ้มเอาไว้ทีนี้ถ้าเรากลับกันออกดูกลับกันออกดูเอาข้างในนี่ออกมาข้างนอกเอากระดูกกับเนื้อมาไว้ข้างนอกเอาหนังเนี่ยหุ้มไว้กับแทรกกับไว้เข้าไปข้างในแทนในกระดูกเนี่ยข้างในก็ไม่ได้ว่าแข็งหมดนะท่านฟังแต่เราหักกระดูกเข้าไปในกระดูกอีกเนี่ยก็จะมีเยื่อในกระดูกมีไขกระดูกก็ว่าแต่กระดูกนั้นเป็นส่วนที่เป็นกระโหลกศีรษะเยื่อในกระดูกนั่นก็คือสมองนั่นเองจะเป็นตามแขนขาไอ้ส่วนที่เป็นเยื่อในกระดูกเราก็เรียกว่าเป็นไขกระดูกสำหรับทำหน้าที่ของมันผลิตเม็ดเลือดบ้างไอ้สารต่างๆบ้างเอากระดูกเอาเนื้อมาไว้ข้างนอกเอาหนังหุ้มมัดๆเอาไว้ทำให้เป็นแกนข้างในสลับกันดูหรือว่าไส้อย่างเงี้ยทุกฟังไส้ของเราเนี่ยนะไส้เล็กไส้ใหญ่เนี่ยในลำไส้นี่ดูมองภายนอกก็เป็นเหมือนกับเป็นท่อไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากลับเอาด้านในออกมาแล้วก็เอาด้านนอกที่มันหุ้มไว้เนี่ยเอาไว้ข้างในแทนนี่อุ้ยข้างในนี่ท่านฟังต่อลำไส้เล็กท่อลำไส้ใหญ่ข้างในมันก็เป็นอาหารที่สีสันของมันโอ้ก่อนแบบเละแล้วเพราะมันผ่านกระบวนการการย่อยมานี่นะดูเราทายอุจจาระอะไรออกมานั่นน่ะนั่นแหละมันคืออยู่ด้านในท่อลำไส้เล็กท่อลำไส้ใหญ่นั่นแหละเรากลับเอาของที่อยู่ข้างในออกมาเอาผนังลำไส้ออกมาเอาไอ้ที่มันหุ้มอยู่ข้างนอกไว้ข้างไปข้างในแทนนี่หุ้มดูไม่ได้มันไม่ได้เลยมันไม่ดีมันไม่น่าดูแม้แต่ร่างกายของเราภายนอกถัดมาอีกเอาเนื้อเอาเลือดออกมาข้างนอกเอาหนังเก็บเข้าไว้ข้างในแทนหุ้มจะดูไม่ได้ทุกอย่างคือไม่สามารถจะนั่งอยู่ได้เลยเดี๋ยวก็จะมีนกอีกามาจิกกินบางทีบอกอุ้ยนี่เอาทำไมเป็นแดงๆเป็นอาหารของเราถ้าไม่เป็นนกกาจะหลบเข้าไปอยู่กับต้นไม้ติดต้นไม้ก็จะถูกไอ้พวกสิ่งที่อาศัยเปลือกไม้แมลงบ้างอะไรบ้างมาใช้กินเพราะมันไม่ได้มีหนังหุ้มแล้วหนังมันก็ไปไหนเหลือแต่เนื้อแดงๆเลือดแดงๆนู้นมันกินดีโอ้หลบจากอยู่ใต้ต้นไม้ติดกับเปลือกไม้ไม่ดีเอาเงินลงไปในแช่ในน้ำเพื่อว่าจะได้หลบภัยจากทางอากาศจากทางต้นไม้ถ้าเราลงไปแช่ในน้ำก็มันก็ถูกสัตว์ที่อยู่ในน้ำนี่แหละตอดกินชัยกินปลาบ้างหอยบ้างกุ้งนี่โอ้เศษพวกนี้มันชอบเลยมันก็มากินเพราะว่าปกติสัตว์พวกนี้ตรงฝั่งมันก็กินของบูดของเน่าคือข้างในกายของเราเนี่ยมันเน่าแล้วมันเน่าแล้วอยู่ข้างในเขาจึงหุ้มเอาไว้ให้มันพอดีดูอยู่ได้บ้างเดินไปไหนมาไหนเห็นหน้าค่าตาเหมือนกันไม่ได้แดงๆห้อยเลือดหยดเนื้อหลุดร่วงออกมาเนี่ยก็วิ่งป่าราบนั่นแหละเพราะมันเป็นเหมือนผีนี่ก็คือตายแล้วก็คือเน่าแล้วก็คือไม่น่าดูแล้วข้างในกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกผู้ฟังเพียงแต่หนังมันหุ้มเอาไว้พิจารณามาในกายของเราดีๆ ตั้งสติไว้ในกายให้เห็นความจริงว่าโอ้นี่คือส่วนที่เป็นรูปนะกายของเราเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นรูปรูปนี่คืออะไรรูปนี่คือของที่แตกสลายได้เปลี่ยนแปลงได้แตกสลายได้เพราะความร้อนบ้างความหิวบ้างความกระหายบ้างเติบโตขึ้นได้ก็ด้วยอาหารบ้างมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจะประคบประงมดูแลมันดีขนาดไหนมันก็ยังแตกสลายได้เพราะความร้อนความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้ถ้าไม่มีสิ่งมันก่อสร้างขึ้นมาอันอาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดก็พังทำลายลงไปได้พยายามจะรักษาดีๆขนาดเอาหนังหุ้มเอาไว้ด้วยก็ยังเน่าได้อยู่ข้างในและความเน่าเนี่ยทุกฝั่งมันก็ต้องส่งกลิ่นแน่นอนด้วยคุณสมบัติของความที่เป็นของเน่าส่งกลิ่นมาก็เน่าเหม็นแล้วดูคนกินอะไรทุกฝั่งคำว่าคนคำว่าคนเนี่ยแปลว่าผู้กลืนกินของบุตรเน่าของที่กินเข้าไปก็เน่าทำไมเน่าก็มันตายแล้วคุณตัดผักมาจากป่าจากต้นไม้จากสวนตัดมามันก็ตายแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่กินสัตว์เนี่ยเนื้อสัตว์นี่กินโอ้มันต้องตายแล้วบางคนก็จะบอกว่ากินสดๆก็นั่นมันคือตายแล้วสัตว์ก็เป็นเหมือนกันข้างในมันก็เน่าเหมือนกันเอามากินเราก็กินของเน่าๆนี่แหละอยู่ข้างในกายก็เหม็นก็เน่าบางคนจะบอกมันสดดีว่ามันขับเคลื่อนไปได้มีชีวิตก็มีชีวิตนั่นแหละตามฟังเพราะมันก็เป็นของที่มันเสื่อมสลายได้แตกได้เปลี่ยนแปลงได้มันจึงเน่าอยู่ในออกมาดูสิกินอะไรไปตายออกมาก็เป็นของเน่าเป็นของที่ไม่สวยงามเป็นของที่มีชีวิตอยู่ก็จริงแต่ชีวิตที่มีอยู่นั่นแหละมันจะเป็นไปเพื่อความตายต่อไปจะมีแต่การสุดลงเสื่อมลงเป็นไปในเบื้องหน้าเหมือนหม้อที่วางท่านเปรียบเทียบไว้จะเป็นหม้อใบเล็กหม้อใบใหญ่หม้อที่เขาเผาเขาอบจนสุกแล้วหรือยังดิบพึ่งปั้นมาต่างก็มีการแตกทำลายเป็นเบื้องหน้าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เพิ่งเกิดมาในวันนี้หรือเด็กที่เกิดมาแล้ว80ปีเขาก็ไม่เรียกว่าเด็กเขาก็เรียกว่าคนแก่ฟาดไป90เขาก็เรียกว่าแก่งอมจะมีงานตกงานเป็นเศรษฐีหรือยาจกเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความสามารถหรือเป็นคนที่เงยเปลี่ยเสียขาตาบอดหูหนวกเนี่ยทุกคนตายหมดมีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆทุกฝั่งมันบี้มันบดมันขย่ำมันทำลายทุกคนหมดจบกันลงตรงนี้กายของเราเนี่ยเป็นแบบนี้มีความตายเป็นที่สุดจบกายของเรานี่นะเห็นความจริงมาในนี้เห็นความจริงมาในกายพิจารณาตั้งสติของเราไว้ทำไมให้อยู่อย่างต่อเนื่องทำไมให้อยู่อย่างติดต่อไม่ขาดสายจิตใจที่มีสติทำสมาธิให้เกิดขึ้นจะสามารถสั่งสมสร้างความสว่างสดใสคือปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจทำความเข้าใจในบทธรรมะต่างๆได ้และที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงแรกก็เป็นการปฏิบัติธรรมะทำฟังชนิดที่เป็นรูปแบบในการนั่งสมาธิทำจิตให้มีความสงบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมะได้ให้ธรรมะที่เราจะเรียนรู้ทำความเข้าใจนั้นไม่ได้จะเป็นงูพิษให้เกิดโทษภัย แต่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ให้เป็นในชีวิตประจำวันของเราสามารถทำชีวิตของเราให้มีความสุขความสมบูรณ์ความเย็นใจความสบายใจขึ้นมาได้จุดหนึ่งท่านผู้ฟังที่คนทั่วไปมักจะคิดว่าโอ้เนี่ยถ้าคุณมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลให้มาอยู่ในแนวทางธรรมะแล้วเนี่ยแม่ชีวิตนี่จะราบรื่นไปหมดปูด้วยกลีบกุหลาบแล้วก็เหมือนพรหมเดินไปนุ่มๆคิดว่าชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้แต่เราฟังเรามาพิจารณาดูให้ดีนะโลกของเราเนี่ยมันเป็นโลกที่มีความสุขพอๆกันกับความทุกข์มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างโลกสวรรค์กับโลกนรกนรกกับสวรรค์เนี่ยเป็นที่ที่มีความแตกต่างกันมากสวรรค์นี่มีความสุขมากกว่าความทุกข์มากมากมากมากนรกนี่ก็มีความทุกข์มากกว่าความสุขมากมากมากมากห่างไกลกันมากมากความทุกข์ของเทวดาบนสวรรค์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าหิวไม่ต้องพูดถึงว่าร้อนฝนตกอะไรอย่างนี้ไม่มีนะท่านฟังอากาศนี่เย็นสบายอุณหภูมิเดียวอยู่ตลอดเวลากลางคืนเลยไม่มีสว่างสวยเห็นอะไรต่างๆไม่ได้สว่างแสบตาแบบพระอาทิตย์ด้วยแต่ว่าสว่างด้วยแสงของเหล่าเทวดาเองจะกินอาหารนี่ไม่ต้องแบบว่าไปเที่ยวแสวงหาต่อคิวซื้อหรือจ่ายเงินก็สำเร็จด้วยบุญขึ้นมาความทุกข์ของเขานี่มีนิดเดียวเช่นว่าอยากให้ดอกไม้หน้าเรือนหน้าบ้านของตัวเองออกมาเป็นสีชมพูแม้ถ้ามันออกมาเป็นสีชมพูแดงไปหน่อยหนึ่งไม่พอใจรู้สึกทุกข์ใจนี่คือความทุกข์ของเทวดาบนสวรรค์นิดเดียวความสุขของสัตว์นรกนำฟังในนรกชนิดที่ถูกราดด้วยน้ำกรดมีฝนกรดตกใส่ดินนี่ก็เป็นด่างไม่ต้องพูดถึงว่าจะกินอะไรนำฟังเพราะว่ามันหิวอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรให้กินเป็นเราพูดถึงว่าจะได้ดื่มอะไรแต่บอกว่ามันกระหายอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรให้ดื่มต้องคอยระวังภัยต่างๆทั้งนายนิบาลทั้งจากสัตว์นรกด้วยกันเองเครื่องประหารเครื่องตัดสิ่งเร่าร้อนทั้งเสียงก็น่ากลัวเนี่ยเวลาที่ฝนกรดตกลงมาโดนพื้นดินที่เป็นด่างมันก็จะเกิดเป็นน้ำอยู่ที่พื้นเนี่ยพอนายนิริบาลมาเหยียบไปมันก็เป็นรอยเหมือนรอยเท้าอยู่มีน้ำขังอยู่ในนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับน้ำกระดำกระด่างน้ำเกลืออย่างนี้แหละต้องการจะดื่มน้ำเพราะว่ากระหายน้ำจะเอามือกวักขึ้นมาดื่มมันก็จะขุ่นก็ต้องเอาปากจองลงไปดื่มนี่มีความสุขแค่นี้แหละดื่มน้ำจากรอยเท้าโคหรือว่าไฟที่มันบึ้มบึ้มพุ่งออกมาเนี่ยมันร้อนสุดๆเนี่ยมีบางครั้งบางคราวไฟก็ลดลงหน่อยหนึ่งก็มีความสุขว่าโอ้ดีใจจังไฟลดลงแล้วแต่ผมก็ร้อนอยู่ความสุขของสัตว์นรกเนี่ยมีแค่นี้มีความแตกต่างกันมากระหว่างนรกกับสวรรค์ทีนี้มนุษย์เนี่ยมันพอๆกันทั้งฝั่งมนุษย์เนี่ยพอๆกันสุขกับทุกข์เนี่ยพอๆกันบางคนอาจจะสุขมากกว่าทุกข์หน่อยอย่างเศรษฐีมหาเศรษฐีมีความร่ำรวยมีเงินทองกินอะไรดีๆแต่ก็ยังมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอายุแก่เฒ่ามันก็ป่วยก็เจ็บตรงนั้นธรรมดาอาจจะเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจบ้างหรือว่าถ้าในทางตรงข้ามบางคนอาจจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขนิดหน่อยซึ่งอาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจผิดหวังในชีวิตเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาคุณไปห้องน้ำถ่ายออกมามันก็ยังมีความสุขปลดทุกข์ได้สบายอยู่ก็พอมีความสุขความสบายอยู่บ้างพระพุทธเจ้าจึงเตือนบอกไว้ท่านฟังว่าไม่ว่าจะเป็นอริยบุคคลหรือว่าปุถุชนใดๆก็ตามเนี่ยก็อาจจะเจอผัสสะที่ทั้งน่าพอใจและผัสสะที่ทั้งไม่น่าพอใจในชีวิตบ้างอันนี้เป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะปูด้วยกลีบกุหลาบปูด้วยพรหมเดินลอยไปเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นท่านฟังดูพระพุทธเจ้าของเราสิตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วนั่นนะเขายังถูกคนด่ายังต้องเดินทางลำบากนั่นนี่ บางมื้อก็อดบางมื้อก็ได้กินอยู่ก็มีบางทีก็เจออากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกใส่แดดร้อนบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นธรรมดามีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาประเด็นคือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรักษาตัวของเราเองอย่างไรในขณะเดียวกันเมื่อเรารักษาตัวเองแล้วทำให้เกิดประโยชน์ในการที่จะไม่ให้เป็นควันกระทบกันไปกับคนอื่นด้วยเพราะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในตำฟังเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งตนเองและเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งผู้อื่นถ้าใครเปรียบเทียบไว้ตำฟังเหมือนกับนักแสดงกายกรรมที่เป็นชนชั้นจันทานหรือพวกนอกวรรณะที่เขาจะมามีการเล่นโชว์ตามทางสี่แยกโดยการให้ถือไม้ไผ่คนหนึ่งตั้งขึ้นเอาไว้อีกคนหนึ่งก็ไปทรงตัวอยู่บนไม้ไผ่นี้เขาเรียกพวกนี้ว่าจันทานวังสิกะคือคนที่จะเล่นนักกายกรรมชนิดที่ขึ้นราวไม้ไผ่เราก็ยืนทรงตัวเอาไว้ทั้งคนข้างบนก็ต้องรักษาน้ำหนักของตัวเองให้ดีคนข้างล่างก็ต้องรักษาน้ำหนักที่ตกลงมาให้ดีตัวเองก็ต้องให้นิ่งๆเพื่อจะให้คนข้างบนนั้นสามารถทรงตัวอยู่ได้คนข้างบนนั้นก็ต้องนิ่งๆเพื่อให้คนข้างล่างเนี่ยสามารถทรงตัวอยู่ได้เรื่องราวพระสูตรนี้ต้องฟังพระพุทธเจ้าอธิบายตรัสไว้ที่นิคมของชาวสุมัภะชื่อว่าเศรษกะได้อธิบายบอกกับเหล่าภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนคนจันทานผู้เป็นนักไต่ราวยกไม้ไผ่ขึ้นแล้วเรียกสิทธิ์ชื่อเมธกถาลิกะสั่งว่าเมธกถาลิกะผู้สหายเธอจงขึ้นราวไม้ไผ่แล้วยืนบนคอของเราเถิดเมธกถาลิกะผู้เป็นสิทธิ์รับคำของคนจันทานผู้เป็นนักไต่ราแล้วได้ขึ้นราวไม้ไผ่ยืนอยู่บนคอของอาจารย์คนจันทานผู้เป็นนักไต่ราได้กล่าวว่าเมธกถาลิกะผู้สายเอ๋ยเธอจงรักษาเราเราก็จะรักษาเธอเราทั้งสองต่างคุ้มครองรักษากันและกันอย่างนี้จะแสดงศิลปะด้วยจะได้ลาภด้วยและจะลงจากไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วยภิกษุทั้งหลายก็เมื่ออาจารย์กล่าวอย่างนี้แล้วเมธกถาลิกะผู้เป็นศิษย์ได้กล่าวว่าท่านอาจารย์ก็เรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นหาไม่ได้ท่านจงรักษาตนผมก็จะรักษาตนเราทั้งสองต่างคุ้มครองรักษาตนของตนอย่างนี้จะได้แสดงศิลปะด้วยจะได้ลาภด้วยและจะลงจากไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสนับสนุนว่าอุบายในเรื่องนี้มีอยู่เหมือนสิทธิ์ชื่อเมธกถาลิกะได้พูดกับอาจารย์คือพระองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเราทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานโดยคิดว่าจะรักษาตนเธอพึงเจริญสติปัฏฐานโดยคิดว่าจะรักษาผู้อื่นบุคคลเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนก็บุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรคือรักษาตนด้วยการปฏิบัติธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทำให้มากซึ่งธรรมะบุคคลที่เมื่อรักษาตนอย่างนี้ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนนั้นเป็นอย่างไรคือรักษาผู้อื่นด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูเมื่อรักษาผู้อื่นอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วยแหละภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงเจริญสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจะรักษาตนพึงเจริญสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นก็บุคคลเมื่อรักษาตน ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนดังนี้แหละนี่เป็นพระสูตรสั้นๆทำฟังชื่อว่าเศรษฐกสูตรซึ่งก็คือชื่อของสถานที่ที่ได้ตรัสเรื่องราวตรงนี้เอาไว้ในเรื่องนี้ทำฟังเราเปรียบเทียบพิจารณาดูว่าเวลาที่เราเจอทั้งเรื่องที่น่าพอใจเรื่องที่ไม่น่าพอใจในชีวิตของเราเนี่ยทำฟังจะมีชะตากรรมที่แตกต่างกันระหว่างคนที่ไม่รู้ไม่เคยปฏิบัติธรรมะกับคนที่มีความรู้ปฏิบัติธรรมะก็จะมีชะตากรรมที่แตกต่างกันมากตุ้มฟังเอาคนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจไม่ปฏิบัติธรรมะก่อนเนี่ยนะเขาพอเจอภาษาที่เป็นทุกข์แล้วทุกข์ทางกายเท่านั้นนะดอกหนึ่งเช่นอากาศร้อนต้องทำงานตรากตรำหรือเจอทุกขเวทนาทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วดอกที่สองนี่มันจะทุกข์ด้วยกับทุกข์ใจด้วยรำให้กรำกรวนทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อทุกกายด้วยดอกหนึ่งทุกใจด้วยอีกดอกหนึ่งแล้วพอคิดว่าโอ้เนี่ยฉันก็คิดอย่างนี้อีกวันต่อไปก็คิดเรื่องนี้วันต่อไปก็คิดเรื่องนี้อีกก็ทุกใจสองดอกสามดอกสี่ดอกกูงกันเข้าไปเรื่องนี้ก็คือมาคิดซ้ำอยู่นั่นแหละคิดวนลูปไปในเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่ทำให้เราทุกข์กายด้วยเรื่องทำเราทุกข์ใจด้วยเหมือนกับคนที่เขายิงลูกศรยิงทีหนึ่งแล้วก็ยิงซ้ำอีกแล้วก็ยิงซ้ำอีกถูกยิงซ้ำอยู่เรื่อยยิงซ้ำอยู่เรื่อยแผลเดิมอยู่เรื่อยเนี่ยโอ้มันเจ็บมันจะมีอาการเกิดขึ้นแล้วนำซ้ำก็คิดว่าจะไปหาทางออกทางอื่นที่คิดว่าจะเป็นทางที่จะแก้เรื่องความทุกข์ของตนด้วยเอาเรื่องของกามสุขเนี่ยมาแทนกินเหล้าทำหาอบายมุขกินเหล้านี่คิดว่าจะได้ย้อมใจลืมเรื่องที่มันไม่ดีไม่สบายใจนั้นเสียหรือว่าเล่นหวยเล่นอบายมุขคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นทางที่ให้ร่ำรวยขึ้นมาได้หรือว่าก็มีคนมาพาชวนไปนั่นนี่คบเพื่อนชั่วเสพยาเสพติดไปลงทุนอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็มีปัญหาอบายมุขเนี่ยมี4อย่างนะฟังคือเล่นการพนันคือหวยบาดเบอร์เป็นต้นต้องเล่งสุรากินเหล้ายาเมาไปเป็นนักเลงเจ้าชู้เที่ยวผู้หญิงผู้ชายคิดว่าตรงนี้จะลืมความทุกข์ได้หรือว่าการคบเพื่อนชั่วยังรวมถึงเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านยังรวมถึงเรื่องของการเที่ยวไปในตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนด้วยพวกเนี้ยเป็นอบายมุขเป็นทางที่จะไปสู่ทางเสื่อมมันเป็นหลอกเอาไว้เป็นกับดักเอาไว้ที่ถ้าเราดูไม่ถูกดูไม่ดีเนี่ยเราคิดว่าเราจะแบบพ้นจากความทุกข์ไปหาความสุขแล้วไปตามทางนี้เนี่ยมันเป็นทางลวงเป็นทางหลอกกินเหล้าไม่ได้จะให้ความสุขได้เล่นการพนันจะไม่ได้ให้เป็นทางที่จะให้ร่ำรวยขึ้นมาได้แต่เป็นทางไปต่ำทุกข์แล้วก็ยังถูกหลอกอีกอย่างนี้คือไม่รักษาตัวเองเพราะอะไรท่านฟังเพราะไม่รู้ธรรมะนั่นเองไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะว่าท่านสอนบอกแนะนำไว้ว่าอย่างไรอย่างไรพอไม่รู้ว่านักปราชญ์บัณฑิตเขาสอนบอกแนะนำไว้อย่างไรอย่างไรก็ไปไม่ถูกทางเพราะว่าไม่รู้ธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะไม่ได้ทำให้มากซึ่งธรรมะชื่อว่าไม่ได้รักษาตนให้ดีในที่นี้ท่านฟังท่านจึงเปรียบไว้เหมือนกับนักแสดงกายกรรมที่ถ้าคนอยู่ข้างล่างท่านฟังคือจุดที่หัวหน้าที่เป็นอาจารย์เนี่ยบอกว่าเธอรักษาฉันฉันรักษาเธอลูกน้องที่เป็นทรงตัวอยู่ข้างบนก็บอกว่าไม่ใช่ฉันจะรักษาฉันเธอก็จะรักษาเธอสองคนก็พูดเรื่องเดียวกันนั่นแหละท่านฟังคือทั้งสองคนเนี่ยต้องรักษาทั้งตัวเองต้องรักษาทั้งผู้อื่นเพราะหลายทางเพราะว่าถ้าคนข้างล่างไม่ได้รักษาตัวเองให้ดีใช่ไหมสั่นไปโยกคลอนไปรักษาไม้ไม่ดีเนี่ยคุณก็หมดความได้คนข้างบนถ้าไม่ได้รักษาตัวเองให้ดีในความที่ทรงตัวให้ดีเนี่ยคนข้างล่างรับไม่อยู่คนข้างล่างก็ถูกล้มทับได้ก็มีปัญหา โอ้คนข้างล่างถ้าไม่พยายามรักษาคุณข้างบนคุณล้มทับลงมาตัวเองก็มีปัญหาตัวคนข้างบนถ้าไม่พยายามจะรักษาคุณข้างล่างให้ได้รับน้ำหนักของตัวเองให้ดีตัวเองล้มไปด้วยตัวเองก็มีปัญหาคือมันทั้งสองด้านมันเหมือนกันแรงบนตกลงก็ต้องมีแรงจากข้างล่างที่จะรับน้ำหนักของข้างบนน้ำหนักของข้างบนตกลงไปตัวเองก็ต้องรักษาน้ำหนักให้ดีให้มันมีความนิ่งเปรียบเทียบตรงนี้ทุกฝั่งพระเจ้าเปรียบเทียบกลับมาว่าในด้านทางจิตทางใจของเราเนี่ยนะในสังคมทุกวันนี้มันจะต้องแบบเกี่ยวเนื่องด้วยคนนั้นคนนี้แต่เราคิดว่าเราจะมีวิธีการที่ประกอบด้วยธรรมในการที่จะรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากผัสสะต่างๆที่น่าพอใจอะไรแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่รักษาให้ดีชื่อว่ารักษาตัวเองอยู่แต่ว่าไม่รักษาผู้อื่นเช่นว่าบางคนเนี่ยพูดความจริงอยู่แต่ว่าความจริงที่พูดไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นพูดไปแล้วก็ไม่ได้รักษาจิตใจของคนอื่นให้เขาตั้งอยู่ในสมาธิได้ลักษณะคำพูดที่พูดไปนั้นก็เป็นวาจาที่เสียแทงโดยไม่ได้ตั้งใจตัวเองตั้งใจดีอยู่ในความที่ว่าพูดความจริงแต่บุคคลอื่นฟังแล้วมันระคายหูมันเคืองหูมันก็เสียแทงจิตของเขาตรงนี้แหละตั้งฝังที่พระพุทธเจ้าจึงอธิบายถึงพระสูตรนี้ว่าถ้าเราจะรักษาตัวเองอย่างไรชื่อว่าจึงจะรักษาผู้อื่นด้วยว่าเราจะรักษาคิดถึงผู้อื่นนะว่าเออฉันจะรักษาเขาแล้วก็ทำยังไงไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องลำบากลำบากนี่คือหมายถึงมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะเรามาเปรียบเทียบส่วนต่างกันก่อนดูฟังเราเวลาเราฟังธรรมะเรื่องราวสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าในท่านจะยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องของนักแสดงกายกรรมนักตายราไม้ไผ่แล้วก็เปรียบเทียบส่วนเหมือนเอาไว้ตอนนี้เรายกมาเปรียบเทียบส่วนต่างกันก่อนว่าคนที่ทำแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยรักษาตัวเองอยู่แต่ชื่อว่าจะไม่รักษาผู้อื่นกรณีของเมื่อที่ยกตัวอย่างไปสักครู่เช่นเราพูดความจริงยุเป็นวาจาสัตย์ยุแต่ว่าไปกระแทกจิตใจทำร้ายจิตใจของคนอื่นไอ้วาจาที่พูดไปนั้นถึงจะเป็นวาจาสัตย์แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคือรักษาตนเองแต่ไม่รักษาผู้อื่นเป็นต้นหรือว่าถ้ารักษาผู้อื่นเช่นว่าฉันจะให้ทานให้หมดเลยตัวเองนี่ก็มีความเป็นอยู่ด้วยความลำบากแร้งแค้นอันนี้รักษาผู้อื่นอยู่แต่ว่าไม่รักษาตนเองคือเอาคนอื่นเป็นหลักโดยลืมดูตัวเองไปหรือในทางตรงข้ามที่ว่าเอาตัวเองเป็นหลักโดยลืมนึกถึงคนอื่นไปตรงนี้แหละที่ว่าความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมในคำสอนเนี่ยจึงมีสมบูรณ์บริบูรณ์และดับแรกที่ว่าเราคิดว่าเราจะเอาแต่ตัวเองเราคิดว่าเออฉันจะรักษาตัวนี้มันอยู่ในความดีงามล่ะโกหกฉันก็ไม่พูดตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยท่านฟังใช่ว่าถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายป่วยเงี้ยป่วยเป็นโรคมะเร็งอุ้ยมะเร็งขั้น4ด้วยเนี่ยหมอก็บอกมาเนี่ยอุ้ยจะบอกแม่ยังไงดีล่ะเนี่ยว่าแม่ป่วยขั้นนี้ขั้นนี้เอาก็บอกไปตรงๆเลยเอาเราพูดวาจาสัตย์กันบอกไปนี่ถ้าบอกว่าคนฟังนี่เขาไม่ได้รู้จักในการที่จะรักษาจิตได้นี่ต้องฟังนะก็เตือนใจกันนี่ก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่างั้นฉันก็พูดโกหกไปบอกหมอบอกไม่เป็นไรหรอกแม่เอางี้ก็โกหกก็ไม่ชื่อว่ารักษาตัวเองให้ดีหรือจะบอกความจริงไปเลยแม่เป็นมะเร็งขั้น4นะหมอบอกว่าอยู่ได้อย่างมากเดือนเดียวช็อกซินิม่าเลยต้องฟังพูดไปอย่างนี้รักษาวาจาสัตย์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้รักษาจิตใจของเขาหรือว่าเราจะต้องพิจารณาดูตรงนี้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าต้องดูทั้งตัวเองและผู้อื่นทำยังไงในข้อที่หนึ่งนี้ว่าที่ว่าเราเอาตัวเองเป็นหลักในความที่เราฉันจะรักษาตัวเองนี่แหละถ้าเราจะเอาตัวเองเป็นหลักแล้วจะไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกระเทือนกระแทกไปยังจิตใจของคนอื่นได้ในทุกฝั่งก็คือรักษาตนด้วยการปฏิบัติธรรมะ ด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทำให้มากซึ่งธรรมะตัวเราเองนะตัวเราเองทำตอนนี้นะทำตอนนี้ทำตอนนี้ให้มีธรรมะศีลสมาธิปัญญาเจริญให้มากทำให้มากเพราะว่าถ้าเราไม่เจริญให้มากเปรียบเทียบส่วนต่างกันไม่เจริญให้มากไม่ทำให้มากถึงเวลาเนี่ยเราจะไปมีจิตใจกว้างขวางระลึกนึกถึงไปเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้แค่ลำพังเรานึกถึงตัวเราเองเอาตัวเองเป็นหลักอย่างเงี้ยฉันก็จะพูดแต่วาจาสัตย์อย่างที่ว่าไปเนี่ยลืมนึกถึงคนอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีจิตใจที่ประกอบด้วยธรรมะเจริญธรรมะมากสติมันไม่กว้างขวางออกไปไม่ได้มีกำลังออกไปพอสติไม่มีกำลังไม่ได้กว้างขวางก็นึกถึงอยู่แต่ตนเองทำผิดพลาดไปก็กระทบกระเทือนคนอื่นดังนั้นในตอนนี้เราจึงต้องมีการปฏิบัติธรรมะให้มันกว้างขวางออกไปกว้างขวางไปยังไงเอาวาจายกตัวอย่างเช่นนี้ถ้าพูดจาไปแล้วเป็นลักษณะที่นำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้เกิดแตกจากฝ่ายนี้หรือนำความข้างโน้นมาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้แตกจากฝ่ายโน้นถึงแม้ความนั้นข้อความนั้นจะเป็นความจริงก็ตามมันก็จะผิดข้อวาจาที่ยุยงให้แตกกันตัวเองก็เลยกลายมามีวาจาที่ยุยงให้แตกกันไปด้วยถึงแม้ว่าจะไม่เท็จแต่ก็ทำให้คนก็แตกกันหรือในลักษณะที่เป็นวาจาที่ทิ่มแทงจิตใจของคนอื่นแต่ด้วยเจตนาดีอ่ะแม้จะเตือนเขาบอกเขาในเรื่องนี้คนเราทุกฝั่งถ้าบอกว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรือวิธีการพูดเนี่ยเราพูดไปคิดว่าจะเตือนเขาแต่ดันทำร้ายจิตใจกันตัวนี้เราจึงต้องมีความระมัดระวังจนวัดระวังต้องดูเวลาจังหวะในการพูดวิธีการมันหลายอย่างนะฟังเราจะไปรู้ได้ไงเวลานี้ควรพูดหรือไม่ควรพูดอันนี้มันต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาการที่เจริญสติปัฏฐาน4นะท่านฟังพระพุทธเจ้าในที่นี้จึงบอกว่าจะเป็นลักษณะที่เราจะสามารถปฏิบัติธรรมะเจริญธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะซึ่งก็จะเป็นผลในการที่จะรักษาคนอื่นได้ด้วยพระบาทสติของเรามันจะกว้างขวางออกไปมันจะได้ทั้งสองอย่างในส่วนที่ว่าถ้าเราจะคิดถึงคนอื่นเอาคนอื่นตั้งขึ้นเป็นหลักก่อนอะเอาผู้อื่นตั้งขึ้นไหมฉันจะช่วยเหลือสังคมฉันช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ลักษณะการช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือสังคมเนี่ยคุณจะไม่ได้มาเบียดเบียนตนเองเป็นไปทำให้ตนเองให้เกิดความลำบากจะทำอย่างไรเราพูดถึงส่วนต่างเมื่อสักครู่ก็คืออย่างเช่นเราให้ทานเราให้ทานสละออกให้กับคนอื่นแต่ถ้าให้จนถึงว่าตัวเองต้องไปกู้มาทำตัวเองให้ลำบากอันนี้ก็ชื่อว่าไม่ได้รักษาตนนะทีนี้ก็จะมีคนอาร์กิวขึ้นมาแบบแย้งขึ้นมาว่าเอาแล้วคนจนอยู่ทั่วไปหมดเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเราจะรักษาเขาให้มันดีเนี่ยไปช่วยเหลืออะไรก็บอกว่าเป็นการทำตนให้ลำบากจุดหนึ่งในข้อนี้เลยทุกฝั่งก็คือด้วยมีเมตตาจิตใน4ข้อที่ท่านว่าไว้ว่าเป็นการรักษาคนอื่นเนี่ยในข้อแรกคือเรื่องของความอดทนอดทนนี่ไม่ใช่ว่าเออทนเขาเจ็บเขาป่วยก็เออทนๆไปไม่ได้สนใจไม่ใช่นะอดทนนี่คืออดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดอดทนต่อคำด่าคำว่าหรือถ้าเขาด่าเราใช่ไหมเขาว่าเราใช่ไหมอย่างเช่นว่าถ้าเขาต้องการจะรักษาหน่วยงานองค์กรอะไรต่างๆเราเกิดทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้เหมาะสมไม่ดีขึ้นมาหรืออาจจะไม่ถูกใจเขาอาจจะทำดีอยู่แต่ไม่ถูกใจเขาก็เลยด่าว่าเรามาแล้วอย่างนี้นะไอ้สิ่งที่เขาด่ามาว่ามาจะเป็นจริงเป็นเท็จหนียกไปก่อนถ้าเราจะมีความโกรธเคืองขัดเคืองไม่พอใจเนี่ยอันนี้ชื่อว่าไม่รักษาตนเองด้วยดีเพราะอะไรเอาความร้อนมันเกิดขึ้นที่จิตของตัวเราแล้วเราควรทำไงอดทนไงอดทนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความร้อนไม่มีความไม่พอใจเกิดนะแต่ความไม่พอใจก็เกิดนั่นแหละแต่อดทนเอาไว้อดทนต่ออะไรอดทนต่อถ้อยคำที่ไม่น่าพอใจได้ไงมากระทบแล้วทำให้จิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองใช่ไหมคุณมีสติเกิดขึ้นในความขุ่นมัวในความเศร้าหมองนั้นแล้วไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นต่อไป มีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่าให้มันปรุงแต่งเป็นอกุศลธรรมตัวนี้สำคัญมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นใช่ไหมเป็นความขัดเคืองเป็นความไม่พอใจอย่าให้มันพลวงมาเป็นโทสะเป็นคำด่าว่ากลับไปความไม่พอใจเป็นทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่เหมือนกับโทสะคือความโกรธที่เกิดขึ้นมันใกล้เคียงกันอยู่แต่มันอีกช็อตหนึ่งมันอีกขั้นหนึ่งไปเวลาที่มีภาษาไม่น่าพอใจเป็นภาษาที่ไม่มากระทบก็จะมีทุกขเวทนาคือความรู้สึกมันเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจมากระทบที่ไหนที่จิตของเราอะไรเป็นการรับรู้วิญญาณทำหน้าที่ในการรู้แจ้งรับรู้เข้ามาเป็นเวทนาคือความรู้สึกให้ต้องปรุงแต่งต่อไปนี่ล่ะถ้าจะปรุงแต่งออกไปด้วยความโกรธต่อไปอีกอันนี้คือไม่ได้อดทนแต่ในที่นี้ให้ปรุงแต่งออกมาด้วยความอดทนอดทนนี่คือจึงเป็นข้อที่หนึ่งทีนี้พอเราอดทนไม่ให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้ดีแล้วใช่ไหมแต่นี้บางทีเนี่ยอดทนได้อยู่ไม่ให้มีความโกรธไม่มีความอะไรแต่ว่าแบบคิดให้มันได้แบบกรรมต้องตามมันทันสักวันใดวันหนึ่งอย่างเงี้ยนะคิดให้เขาไม่ได้ดีอย่างเงี้ยลักษณะความคิดว่าให้เขาได้ชั่วให้เขาไม่ได้ดีบริกรรมจะได้ตามทันมันสักทีอย่างเงี้ยลักษณะความคิดแบบเนี้ยก็เป็นการเบียดเบียนคนอื่นนะตัวเองก็มีส่วนที่ว่าจะเบียดเบียนตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะเป็นความคิดที่เป็นฝักใฝ่ในทางอกุศลคือความไม่ดีถึงแม้จะได้ไปถึงจุดที่ว่าเป็นความโกรธเป็นความอะไรแต่ว่าแค่แบบให้คิดให้เขาไม่ได้ดีอ่ะอันนี้ก็คือด้วยความเบียดเบียนแล้วในที่นี้ก็ต้องจึงคิดในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนในที่นี้คือกำลังพูดถึงคนอื่นนะเพราะว่าในข้อที่สองเนี่ยเราเอาคนอื่นขึ้นเป็นหลักในลักษณะที่เอาคนอื่นขึ้นเป็นหลักไม่ว่าเจอจากวาจาคำพูดที่เขาพูดมาเราจะตอบสนองไงเพื่อรักษาตนในข้อแรกคือความอดทนเอาคนหนึ่งขึ้นบรรดาไม่ว่าสิ่งที่เขากระทำหรือปัญหาที่เขาเจอในลักษณะที่จะไม่ได้เป็นการเบียดเบียนคนอื่นด้วยคือข้อที่สองหรือถ้าบอกว่าในข้อที่สองเนี่ยที่ว่าเบียดเบียนก็ต้องรวมถึงตนเองด้วยอย่างกรณีที่ข้าพเจ้ายกถึงเรื่องการให้ทานเนี่ยว่าถ้าให้ทานจนกระทั่งเป็นลักษณะที่เบียดเบียนตนเองขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ชื่อว่ารักษาผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเพราะรักษาผู้อื่นด้วยการให้ทานด้วยการที่จะไม่เบียดเบียนเขาแต่ก็กลายเป็นเบียดเบียนตัวเองขึ้นมามันก็ไม่ถูกในข้อที่3นั้นพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายถึงเรื่องของมีจิตเมตตาที่ความที่ว่ามีจิตเมตตาเนี่ยก็คือหวังความสุขหวังความดีหวังความเกษมให้เกิดขึ้นกับเขาด้วยจิตที่เป็นแบบนี้ทั้งหวังการกระทำทางกายก็ต้องมีความลักษณะให้มันไม่เบียดเบียนตนเองโดยตั้งจิตไว้เป็นไปด้วยกับเมตตาและถัดมาคือความเอ็นดูความเอ็นดูหมายถึงความกรุณานั่นเองความกรุณาให้เขาพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย4ข้อนี้ทุกฝั่งคือความอดทนความไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูปฏิบัติกับคนอื่นอย่างเนี้ยชื่อว่านี้รักษาตนเองและคนนี้เป็นทั้งสองทางคือถ้าเอาตัวเองเป็นหลักในการที่ปฏิบัติธรรมเอาไว้ประพฤติกระทำไม่มากซึ่งธรรมะเอาไว้นั่นชื่อว่าเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยหรือถ้าเอาผู้อื่นเป็นหลักในความที่จะมีจิตเมตตากับเขามีความไม่เบียดเบียนเขารักใคร่เอ็นดูมีความอดทนอันนี้ก็ชื่อรักษาตัวเองด้วยทั้งสองทางจะทำทั้งสองทางนี้ให้เกิดขึ้นได้ระหว่างต้องมีสติปัฏฐานทั้งสี่บางคนอาจจะบอกว่าฉันก็ตั้งสตินะฉันก็ไปวัดปฏิบัติธรรมแต่ว่ายังทำได้ไม่เต็มที่บางทีรักษาตัวเองได้อยู่แต่ว่ายังรักษาผู้อื่นได้ไม่ดีเอาก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมของเราเจริญให้มากกระทำธรรมะให้มากเนี่ยมันยังได้ไม่เต็มที่บางทีรักษาคนอื่นอยู่มีจิตเมตตาแต่ว่าก็ยังเบียดเบียนตัวเองทางกายอยู่เอาก็แสดงว่าให้ความอดทนความรักใคร่เอ็นดูไม่เบียดเบียนเมตตาจิตเนี่ยเรายังทำได้ไม่ดีเต็มที่จะทำยังไงให้ได้ดีเต็มที่ก็ต้องเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ไม่ว่าเราจะปรารภ คนอื่นเป็นหลักนั่นคือคิดว่าจะรักษาผู้อื่นไม่ว่าจะเราจะปรารภตัวเองเป็นหลักนั่นคือจะรักษาตัวเองไม่ว่าจะทางไหนก็ต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง4จึงในที่นี้ก็ต้องกลับมาจุดที่ว่าแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นยังไงมันเจริญกันยังไงสติแปลว่าการระลึกได้ทำฝังอย่างที่เราเริ่มทำมาแต่ตอนต้นรายการเนี่ยนะคือให้มีสติระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ในที่นี้พูดถึงกายคตาสติกายคตาสติคือการระลึกไปในกายนี่ก็ได้อย่างหนึ่งเป็นหนึ่งในอนุสติ10อย่างหรือว่าคุณจะพูดถึงการให้ทานก็ได้เราเคยใส่บาตรให้ทานทำบุญจุดนั้นจุดนี้ถวายกฐินผ้าป่าอันนี้ก็เรียกเป็นจาการอนุสติหรือแม้แต่ว่าการที่เรานึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยทำเอาไว้เช่นเก็บของคืนเจ้าของจะตีสุนัข ก็ไม่ตีมันแล้วกันมีความเอ็นดูมันจะตบยุงก็ไม่ตบแล้วกันให้เลือดมันอย่างเงี้ยนะลักษณะความที่เราเอ็นดูกรุณาหวังความปลอดภัยในสัตว์ทั้งหลายให้ชีวิตเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นศีลานุสติได้หรือบางทีเราคิดนึกระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่มีบุญคุณกับเราว่าท่านมีคุณธรรมอย่างนี้อย่างนี้มีความเมตตามีศรัทธามีศีลอย่างนี้อย่างนี้การระลึกถึงศีลศรัทธาจาคะปัญญาของบุคคลที่ดีๆต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทวตานุสติได้ยังมีเรื่องอื่นๆท่านฟังเช่นเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าอ่ะอันนี้ก็เป็นพุทธานุสติว่าท่านเป็นพระอรหันต์มีความกรุณามีปัญญาอย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นพุทธานุสติหรือจะมาระลึกถึงหมวดธรรมะใดหนึ่งเช่นฟังเรื่องอริยสัจ4มาเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาเรื่องอิทธิบาท4โพชฌงค์7ใครกลัวว่าเป็นยังไงยังไงความระลึกนึกถึงจุดนั้นนี่ก็เป็นธรรมานุสติหรือว่าเราจะมาระลึกถึงครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางคนฟังพระสูตรเรื่องราวธรรมจักรกับปปัตตนสูตรอย่างเงี้ยก็มานึกถึงท่านพระโกณฑัญญะโอ้โกณฑัญญะได้รู้แล้วเนาะโกณฑัญญะได้รู้แล้วเนาะระลึกถึงท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นก็เป็นสังขารนุสติไล่มาถึงท่านพระสารีบุตรถึงคนสุดท้ายสุปปุทธะจนถึงมาในสมัยปัจจุบันเนี่ยเอาสมัยครูบาอาจารย์สาวกต่างๆไล่มาเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ที่เราเคารพรักเนี่ยนึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านนี่ก็เป็นสังขารนุสติหรือนึกถึงความสงบระงับจุดใดจุดหนึ่งความเย็นลงไปความระงับลงไปนั่นก็เป็นอุปสมานุสติหรือถ้าเรามาระลึกถึงความตายแล้วสามารถตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ว่าคนที่มันจะตายไปเนี่ยมันจะไปดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าจิตเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลเราก็มานึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลตั้งอยู่ทรงอยู่ตรงนี้ได้ก็เป็นมรณสติก็ได้หรือบางคนจะนึกถึงลมหายใจก็ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งเอาไว้นั่นก็เป็นอานาปานสติอนุสติ10อย่างก็เป็นเหตุให้เกิดผลคือสติปัฏฐาน4อย่างสติปัฏฐาน4อย่างคือกายเวทนาจิตและธรรมนี่พูดสั้นๆนะแต่จะพูดให้เต็มถึงครบหัวข้อเขาเนี่ยคือเป็นผู้ที่เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมกรรมกายเวทนาจิตธรรมที่ว่าเห็นในกันและกันเนี่ยก็ยังแยกแยะแจกแจงไปอีกว่าเป็นภายในเป็นภายนอกเป็นของตัวเราเองหรือเป็นของคนอื่นได้ทั้งนั้นเป็นสติปัฏฐานทั้ง4เหมือนกันเรื่องของสติในฝั่งจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นตัวที่จะคอยปรับอินทรีย์ทั้ง5ให้เสมอกันไม่ว่าจะเป็นตัวที่จะคอยปรับโพชฌงค์ทั้ง7ให้เสมอกันคือถ้าความเพียรมันเกินไปมันก็จะเป็นความฟุ้งซ่านไม่เท่ากันกับสมาธิถ้าสมาธิมันเกินไปไม่เท่ากันกับความเพียรส่วนที่เกินไปนั้นมันก็จะทำให้เป็นความแบบมึนงงเป็นความขี้เกียจง่วงชาไปหรือถ้าศรัทธามากเกินกำลังของปัญญามันก็จะกลายเป็นความงมงายความยึดติดความข้องขัดหรือถ้าปัญญามันมากเกินไปกำลังของสติกำลังของศรัทธา มันก็จะกลายเป็นยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านไม่รู้คุณคนอื่นเขายกโทษคนอื่นยกแต่ดีตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้ก็ปัญญาเกินจะทำไงถึงจะปรับได้สตินี่จะช่วยได้ทุกฝังหรือถ้าจิตใจมีความหดหูเอาหดหูแล้วจะไปเจริญสมาธิอุเบกขาหรือความสงบระงับปัสสธิจิตมันยิ่งหดหูลงไปอีกหรือถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วโอ้ยิ่งจะไปเจริญความเพียรธรรมวิจยะปีติก็ยิ่งไปกันใหญ่อีกก็ต้องมีการปรับถ้าจิตหดหูก็ต้องน้อมจิตไปในการที่จะพิจารณาให้เห็นธรรมะใครควรทำมีปีติมีความเพียรหรือถ้าจิตมีความฟุ้งซ่านก็ต้องมาให้เกิดความสงบระงับให้เกิดเบิกบานให้เกิดสมาธิไปสตินี่จะเป็นตัวที่จะปรับได้ท่านจะบอกว่าสติเนี่ยเป็นอธิบดีเป็นธรรมะข้อแรกเลยตรงฝั่งก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมให้เราภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังเนี่ยก็นึกถึงหมวดธรรมอันแรกเลยนี่คือสติปัฏฐานทั้ง4ที่จะเป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวที่จะทำเราสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ตอนนั้นมันนั่งคิดอยู่ที่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้างของเด็กเลี้ยงแพะพอคิดได้ถึงจุดนี้ก็น้อมจิตไปว่าจะไปเทศโปรดใครก่อนดีแล้วเนาะมานึกถึงเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง5นั้นอยู่ที่เมืองวาราณสีเดินทางไปถึงแล้วก็เทศเรื่องอะไรที่เราเข้าใจรู้กันก็คือธรรมจักรกับวัตนสูตรใช่ไหมตรงนี้เป็นอะไรถ้าเราจะจัดลงในสติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตหรือธรรมเรื่องของอริยสัจ4ก็ต้องอยู่ในหมวดของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการเห็นธรรมในธรรมใช่ไหมในนี้เป็นเรื่องอะไรอริยสัจ4อริยสัจ4อยู่ในหมวดไหนตรัสจัดลงก็อยู่ในหมวดของธรรมานุสติเราจะเห็นได้ทุกฝั่งว่าถ้าเราทำความเข้าใจปฏิบัติมีสติอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลเนี่ยมันจะเนื่องกันต่อเนื่องกันไปจากจุดหนึ่งก็ไล่เพียงจุดหนึ่งได้ทำความเข้าใจจุดนี้แล้วจุดอื่นก็มีความเข้าใจเพิ่มเติมกันไปด้วยได้เป็นลักษณะเหมือนกับจุ่มแหน่ะหวังจุ่มแหน่เนี่ยเราดึงตรงนี้มันก็ลากขึ้นมาหมดทั้งแหน่ได้เรามีความเข้าใจแค่สติมันก็เคลื่อนไปสติปัฏฐาน4ได้อนุสติ10ได้มัคคิทิบาท4ได้มรรค8ได้อริยสัจ4ไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นจะให้จิตเป็นแบบนี้ได้จิตต้องมีสมาธินะต้องเป็นอารมณ์เดียวต้องมีศรัทธามีความมั่นใจมีปัญญามีการเห็นตามความเป็นจริงถึงจะทำความเข้าใจตรงนี้ได้และแน่นอนต้องเน้นย้ำทุกฝั่งตั้งแต่ตอนต้นรายการก็คือว่าคนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าชีวิตเนี่ยจะแบบราบรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรเลยภาษาที่น่าพอใจนี่มันก็มีเป็นธรรมดาในชีวิตของเราถูกด่าว่าอากาศร้อนหนาวเงินหายญาติตายนี่มีเป็นธรรมดาแต่พอมีแล้วเราจะรักษาสติของเราเนี่ยอยู่ได้หรือไม่แต่เรารักษาสติไม่ได้มันจะถูกเหมือนยิงด้วยลูกศร2ลูกถูกกายด้วยถูกใจด้วยแต่ถ้ารักษาสติของเราได้อันนี้เหมือนกับถูกยิงด้วยลูกศรลูกเดียวคือทางกายไม่ถูกยิงในทางใจเรื่องราวที่อธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เรื่องหลักๆ ก็คือการที่เรารักษาตนเองเราจะมีผลในการรักษาผู้อื่นหรือการที่เราจะเอาผู้อื่นเป็นหลักเราก็จะให้มีผลในการที่จะดูแลรักษาตัวเองด้วยไม่ใช่เอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแต่กันทั้งสองฝ่ายให้เกิดประโยชน์กันทั้งสองด้านเปรียบเหมือนกับนักแสดงกายกรรมเป็นประสบเรื่องราวสั้นๆที่ยกมาอธิบายแล้วก็ได้ประกอบถึงเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างที่ถ้าเรามีเราเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วจะสามารถรักษาทั้งสองฝ่ายได้ลักษณะที่เราทำความเข้าใจในหัวข้อหมวดธรรมะอันใดหนึ่งที่เป็นแม่บทเนี่ยท่านผู้ฟังเราก็มาพบเจออธิบายกันในทุกวันพุธในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทซึ่งในตอนต้นก็จะนำให้มีการปฏิบัติธรรมสัก10นาที15นาทีซะก่อนเราก็มาทำความเข้าใจในตัวบทต่างซึ่งหัวข้อใต้ร่มโพธิบทเนี่ยก็จะมาพบกันในทุกวันพุธ ดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการฟังธรรมะในตัวฟังต้องให้มีความลึกซึ้งแยบคายทั้งในหัวข้อบทเพลงชนะทั้งในการที่จะนำให้มันเข้าสู่ไปในใจของเราแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร